นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเบสุอนันตสุเตสุธัมเมสุปิติเอามือลงตั้งใจฟังต่อไป วันนี้จะแสดงธรรมเรื่องของเก่าซึ่งท่านพระอาจารย์เจ้าคุณปู่หินหมากเป่งอำเภอศรีเชียงใหม่ท่านแสดงในวันทอดกฐินสามัคคีคณะกรุงเทพพระมหานครมาทอดท่านขึ้นแสดงธรรมด้วยท่านเองแล้วท่านแสดงว่านับเต็มบวชมาแสดงธรรมก็แสดงของเก่าเรื่อยๆมาถึงบัดนี้ทำไม่เป็นของใหม่เป็นของเก่าทานศีลสมาธิปัญญาก็เป็นของเก่ามีแต่ของเก่าทั้งหมดนี่ท่านแสดงแม้เรื่องนี้ท่านพระอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านก็เคยแสดงทำเรื่องของเขาทานก็ทานของเขาศีลก็รักษาอันเขาสมาธิก็อันเขาปัญญาก็อันเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงยักย้ายไปเป็นของใหม่นะโมพ่อตะเกียงเอ้ยนะโมก็เป็นของเก่าทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าทั้งหมดนี่ท่านแสดง แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรู้ธรรมของเก่ามารู้มาเห็นธรรมของเก่านี่เองพระองค์มากำหนดรู้เห็นธรรมของเก่าเมื่อพระองค์รู้เห็นธรรมของเก่าแล้วท่านจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมารู้มาเห็นธรรมของเก่าท่านจึงแสดงธรรมของเก่าที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้นแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์ว่าปุเบสุคณะนุสุเตสุธรรมเมสุดังนี้ว่าธรรมอันนี้เป็นของเก่า ได้สดับตรับฟังมาจากใครมิได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากใครไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนเราในธรรมของเก่านี้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุนะเกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เรารู้เองเราเห็นเองเพราะเป็นของที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมไม่สูญหายไปจากโลกเป็นแต่เราเป็นผู้ค้นพบค้นเห็นธรรมของเก่าเท่านั้นเราจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงพ้นไปจากทุกข์ได้นี่พระองค์แสดงแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ปาอิสิปตนะมริกทายวันใกล้เมืองพาราณสีสมัยนวลธรรมของเก่าคืออะไรที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นธรรมของเก่าคืออริยสัจธรรมทั้ง4ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมของพระอริยเจ้าอันประเสริฐคือทุกหนึ่งเหตุให้เกิดทุกหนึ่งธรรมเป็นที่ดับทุกหนึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์หนึ่งท่านรู้ท่านเห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงท่านรู้ท่านเห็นในสัจธรรมว่านี่ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดังนี้นี้ทุกนั้นท่านเห็นอย่างไรเห็นว่านี่เป็นทุกข์ท่านเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์แม้จะเกิดในกำเนิดไหนสติไหนในภพไหนขึ้นชื่อว่าความเกิดมาเป็นรูปเป็นนามต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นจะเกิดในกำเนิด4ในสติ5ในภพทั้ง3คือกามภพรูปภพรูปภพก็ตามเกิดในวิญญาณถีติ7ในสัตวาส9ก็ตามขึ้นชื่อว่าความเกิดแล้วต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นนี่ท่านเห็นความเกิดเป็นทุกข์จะเกิดในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ตามจะเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาก็ตามดีชั่วก็ตามจะเกิดเป็นพวกเทพเจ้าเทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็ตามขึ้นชื่อว่าความเกิดแล้วต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น นี่ท่านเห็นความเกิดมันเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าความแก่เมื่อแก่เข้ามาแล้วมันต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเราเคยเห็นคนแก่มาเมื่อแก่เข้ามาแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่สะดวกสังขารร่างกายมันก็อ่อนก็เปรียบไปตามันก็มืดไปหูมันก็ตึงก็หนักไปจมูกมันก็จืดจางจากกลิ่นไปลิ้นมันก็จืดจางจากรสไปกายก็หดเหี่ยวลดน้อยถอยกำลังลงไปความเจ็บความปวดก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยโรคภัยไข้เจ็บก็เพิ่มขึ้นไม่ใช่จะแก่งอมแต่ร่างกายเหี่ยวแห้งหรือพดถอยกำลังอย่างเดียวความเจ็บก็แก่ขึ้นความตายก็แก่ขึ้นความทุกข์เพราะความแก่มันก็แก่ขึ้นกล้าขึ้นทวีขึ้น นี่ท่านเห็นความแก่มันเป็นทุกข์เห็นความเจ็บเป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าความเจ็บแล้วจะเก็บที่ตรงไหนในอวัยวะร่างกายจุดไหนก็ตามตรงไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าความเจ็บแล้วต้องเป็นทุกข์ ด้วยกันดังนั้นจะเก็บแข้งเก็บขาเก็บหูเก็บตาเก็บที่ไหนขึ้นชื่อว่าความเจ็บความปวดต้องเป็นทุกข์แม้ใจถ้าได้ลงเก็บใจแล้วก็เป็นทุกข์มีความเจ็บใจเสียใจขับแค้นใจแต่ร่วนแล้วเป็นทุกข์เบื่อกันทั้งนั้น นี่ท่านเห็นความเจ็บไข้ได้พยาธิโรคาอาพาธเข้าเบียดเบียนร่างกายเกิดขึ้นที่ร่างกายมันเป็นทุกข์เพราะร่างกายนี้เป็นก้อนของทุกข์เป็นก้อนของโรคท่านเห็นความตายเป็นทุกข์คนเราเกิดมาถ้าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงจะว่าเป็นสุขแต่นี้เกิดมามีแก่มีเจ็บมีตายและทั้งใครๆก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่มีใครปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าเป็นของที่เหลือวิสัยห้ามไม่ฟังเอาไว้ไม่ฟังเพราะสังขารร่างกายอันนี้มันตกอยู่ในกฎของอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เป็นไปตามความปรารถนาและความหวังความอยากของใครๆเกิดมาแล้วมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายเวลาจวนจะตายก็ยิ่งเป็นทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายกระเสือกกระสนไม่อยากตายความเจ็บความปวดพยามัจจุราชคือความตายมันไม่ถอยเลยมีแต่มันขยับเข้ารัดรึงตึงเข้า บีบรัดเข้าให้แข้งให้ขาชักงอดิ้นรนตาเหลือกตาลานแลบลิ้นปิ่นตาเวลาจะตายมันแสนที่จะทุกข์เพราะไม่อยากตายความตายก็รัดรึงเข้าลมหายใจก็ค่อยผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงนี่มันจะไม่ทุกข์อย่างไรในอวัยวะร่างกายความเจ็บความตายรัดรึงก็หมดกำลังผลที่สุดเมื่อขาดจากลมหายใจมันก็ถึงแก่ความตายตอนนั้นมันก็เป็นทุกข์ยิ่งใหญ่ใครๆจะพ้นไม่ได้นี่ท่านเห็นทุกข์เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เห็นความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันเป็นทุกข์เห็นความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์เห็นความเสียใจเป็นทุกข์เห็นความขับแค้นใจเป็นทุกข์ไม่อยากตายมันก็ขับแค้นขึ้นใจเห็นประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นทุกข์เห็นพัดพาดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปเป็นทุกข์เห็นไม่สมความรักความปรารถนาปรารถนาใดไม่สมประสงค์แม้อันนั้นก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นขันธ์ทั้งห้าคือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่ประกอบไปด้วยอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าขันเป็นเราเราเป็นขันขันเป็นตนของเราเห็นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นทุกข์นี่ท่านเห็นทุกขสัจเห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือเห็นตัณหาความอยากความดิ้นรนความปรารถนาความทะเยอทะยานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ทั้งหลายทุกข์ในกำเนิด4ในคติ5ทุกข์ในภพทั้ง3ทุกข์ในวิญญาณผีที่7ในสัตวาส9ที่จะเกิดจะมีขึ้นเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดขึ้นแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวจุติแปรผันหรือเอาในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณผีที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์ร่ำไปเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดนี้พระองค์เห็นธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือเห็นตัณหาความอยากนี้นี่ได้เป็นเหตุให้เกิดภพอีกเกิดในกำเนิด4เกิดในคติ5เกิดในภพทั้ง3เกิดในวิญญาณผีที่7เกิดในสัตวาส9เพราะเหตุแห่งตัณหา คือความยินดีที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งความกำหนัดมีความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหอเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในใจของตนนั่นเองมีความใคร่ความอยากความรักความกำหนัดในกามรมณ์ที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ มีความทะเยอทะยานอยากโน้นอยากนี้อยากเป็นโน้นเป็นนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างใดมีความรักความกำหนัดความยินดีอย่างไรก็มีความทะเยอทะยานพุ่งเฟ้อเหิมตามความอยากตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักไม่กำหนัดไม่ยินดีสิ่งใดที่ตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่อยากให้เกิดมีไม่อยากให้พบให้เห็นเช่นเราได้สิ่งใดมาด้วยความรักด้วยความพอใจไม่อยากให้สิ่งนั้นพัดพาดจากไปเมื่อมันพัดพาดจากไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจมันก็เลยเป็นทุกข์หรือเราเกิดมาไม่อยากให้มีแก่ไม่อยากให้มีเจ็บไม่อยากให้มีตายเหล่านี้เป็นต้นเมื่อความเกิดมีความแก่ความเจ็บความตายมีอย่างนี้แต่ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั้นมาผลักดันคัดค้านมิให้มีความแก่ความเจ็บความตายเมื่อความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นไปตามความอยากของตนที่ตนอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายอย่างนี้ความแก่ความเจ็บความตายมันมีมาไม่เป็นไปตามความหวังความอยากความหวังของตนมันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะความอยากเหตุฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะตนเองขาดสติปัญญาไม่รู้สัจธรรมตามเป็นจริงว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นทุกข์ตัณหาคือความอยากความไม่รู้ว่าความเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์เราก็เลยประยุทธ์เอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายมันจึงเป็นทุกข์อย่างนี้ นี่ทำเป็นเหตุจะเกิดทุกข์ท่านรู้ปัญญารู้ธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้ก็เป็นของเก่าความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นธรรมมันเก่าไม่ใช่ธรรมอันใหม่เพ พราะสัตว์ทั้งหลายก็ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอยู่ในภพทั้งสามนี่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ภพเก่าคติเก่ากำเนิดเก่านั่นนั่นเองทำเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็ของเก่าตัณหาคือความอยากนี้ก็ของเก่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยมันก็อันเก่านั่นเองแม่ปัญญาเห็นธรรมเป็นที่ดับทุกข์ธรรมเป็นที่ดับทุกข์อันทุกข์ทั้งหลายที่ดับที่จะดับไปโดยไม่เหลือทุกข์ในกำเนิด4ทุกข์ในคติ5ทุกในภพทั้ง3ทุกในวิญญาณที่7ทุกในสัตวาส9ที่จะดับไปนั่นต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัณหาความอยากนี้ทุกจึงจะดับไปทุกในกำเนิด4คือสัตว์ที่เกิดในกำเนิด4สัตว์เราใดเกิดในเท่าใครหรือนำคำที่สกปรกเส้นหมูนอนเป็นต้นนี่มันก็เป็นทุกข์มีใช่หรือนี่เป็นกำเนิดที่หนึ่งสัตว์เราใดเกิดในไข่เช่นนกเป็ดไก่เหล่านี้เป็นต้นมันก็ต้องเป็นทุกข์มีความเบียดเบียนมีความแก่ของจิตคนตายเช่นเดียวกันสัตว์เราใดเกิดในครรภ์มีสัตว์เดรัจฉานบางจำพวกมีสุนัขสุกรโคกระบือเหล่านี้เป็นต้นหรือมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาเกิดในครรภ์มันก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นสัตว์เราได้เกิดผุดขึ้นเช่นสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกเทพเจ้าเราอภิสมานกายเหล่านี้ก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าความเกิดมาแล้วต้องเป็นทุกข์ นั่นและทำเป็นเหตุเกิดทุกข์เหล่านี้ซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปในของเก่าท่านก็บอกแล้วว่าคือตัณหาความอยากนี้เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์อยู่ร่ำไปและทำให้ที่ดับทุกข์ทุกข์จะดับไปดับอะไรทุกข์จึงจะดับนั่นทุกในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3จึงจะดับธรรมที่ดับทุกข์ท่านก็ให้ดับตัวเหตุตัวปัจจัยนี้เพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัณหาความอยากนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดภพต่างๆท่านชี้หน้าตาบ่งเจาะจงโอตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากความปรารถนาความดิ้นรนนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์โปโนภวิกาเป็นเหตุให้เกิดภพ ให้เกิดในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี่7ในสัตวะ9ให้เป็นทุกข์ร่ำไปเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากนันริคือความยินดีราคะคือความกำหนัดกำหนัดในความยินดียินดีในความกำหนัดตัตระตัตราภินันดินีความเพลิดเพลินรุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีตัณหาความอยากความรักความกำหนัดความยินดีมันไม่อยู่ที่ไหนอ่ะฮะไม่ใช่มันอยู่ที่ใจของเรานี่เหรอนั่น นี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าท่านรู้ธรรมของเก่าอย่างนี้และท่านรู้ธรรมดับทุกข์อันทุกข์ทั้งหลายที่จะดับไปต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาเพราะตัวตัณหาเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากทุกข์มันก็ไม่ดับถ้ายังมีตัณหาคือความอยากความปรารถนาความดิ้นรนอยู่ทุกข์ทั้งหลายมันก็มีอยู่นั่นมันไม่หมดผู้จะดับเสียซึ่งทุกข์เพิ่งดับเสียซึ่งตัณหาคือความอยากถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากทุกข์ก็ไม่ดับไม่หมดแน่ทำเป็นที่ดับทุกข์ท่านจึงเจาะจงเฉพาะตัณหาทีเดียวให้ดับตัณหาทีเดียวโยตัสสะเยวะตัณหายะอาเสสวิราคะนิโรธโธธรรมที่ดับทุกข์นั้นเพิ่งทำตัณหาคือความอยากนี่แหละให้สิ้นไปเพิ่งดับตัณหาคือความอยากนี่แหละโดยไม่ให้เหลือนั่นเถียวไปจากใจของตนเพราะใจของตนเป็นตัณหาเนี่ยท่านไม่ให้ดับอันอื่นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ใช่ตัณหามันไม่อยากอะไรเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้มันอยู่เฉยๆอ่ะเป็นปกติอย่างนั้นมันไม่มีความรักความกำหนัดความยินดีอะไรเลยสวยหรืองามไม่สวยหรือไม่งามมันก็ไม่รู้และมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นปกติตั้งอยู่ตามปกติตามหน้าที่มันเท่านั้นแน่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาทานว่าร่างกายอันนี้มันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติมันไม่ประรักไปชังไข่ไม่หลงอะไรไม่มีความรักความกำหนัดความยินดีอะไรมันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติมีน้ำช่ำท่านยังชี้ลงอีกว่าให้รู้ตามเป็นจริงมันเป็นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุมัตตโกมันเป็นธาตุร่างกายอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขี้ขนตนตัวทั้งหมด ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ละล้วนแล้วเป็นธาตุแน่มันเป็นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดินน้ำลมไฟมันรักใครมันชังใครมันหลงกับใครมันอยากอะไรนิสสโตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขานิสชีโวไม่มีชีวิตศูนย์โยมันว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากตัวตนเราเขาเนี่ยส่วนธรรมที่ดับทุกข์นั้นท่านจะจงบ่งให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือความอยากความดิ้นรนความปรารถนาความรักความกำหนัดความยินดีนี่เองในกามารมณ์ทั้งหลายนี่เองนั่นให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือความอยากนี้โดยไม่ให้เหลือนั่นเที่ยวอยากจาโวละเสียซึ่งตัณหาคือความอยากปฏินิทังโววางเสียซึ่งตัณหาคือความอยากมุตติปล่อยเสียซึ่งตัณหาคือความอยากอนาระโยอย่าเข้าไปพัวพันในตัณหานั้นน่ะอย่ามัวเมาในความรักความกำหนัดความยินดีในความอยากนั้นเพราะความรักความกำหนัดความยินดีความอยากความปรารถนาดิ้นรนนั้นเป็นตัณหาเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์อนาระโยพึงสลัดตัดขาดจากความรักความกำหนัดความยินดีนั่นเรียกว่าธรรมที่ดับทุกข์ท่านหมายเจาะจงให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือให้ทำตัณหาความอยากนี่แหละให้สิ้นไปจากใจของเราให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือความอยากนี้ไปจากใจของเราโดยไม่เหลือนั่นเดียวให้ละให้วางให้ปล่อยให้สลัดตัดขาดจากตัณหาคือความอยากนี้ไปจากใจของเราทุกข์จึงจะดับไปหมดถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากนี้ทุกข์ก็ไม่ดับนี่ธรรมะที่ดับทุกข์เพิ่งเข้าใจข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกข์คือศีลสมาธิปัญญานั่นเพิ่งทำศีลของตนให้เป็นปกติทำใจของตนให้เป็นสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นทำปัญญาตนให้รอบรู้ในสัจธรรมคือให้รอบรู้ให้รู้เห็นในสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เนี่ยธรรมเหล่านี้เป็นของเก่าคุเบสุอนัตนุสุเตสุธรรมเมสุอันนี้เป็นของเก่าไม่เป็นของใหม่ทุกข์ก็ของเก่าเหตุให้เกิดทุกข์ก็ของเก่ากิเลสตัณหาน่ะเนี่ยอะไรมันเป็นของใหม่เรามันหลงธรรมของเก่าเนี่ยดังประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนั้นแน่ในวันเพ็ญเดือน6นั่นเองนะเวลาใกล้พบค่ำนั่นในวันนั้นนะตอนกลางวันพระองค์ได้วิเวกสงบสงัดอยู่พระองค์เดียวในบริเวณต้นพระสิวหาโพฟังแม่น้ำในรัญชรา เวลาใกล้พบค่ำมีโสตถียพราหมณ์สองคนพี่น้องเกี่ยวหญ้าคาเดินผ่านมานั้นเห็นพระองค์เกิดความเชื่อความเลื่อมใสเลยน้อมเอาหญ้าคาเข้าไปถวายพระองค์พระองค์รับแล้วม้วนหญ้าคานั้นเป็นบัลลังก์สำหรับรองประทับที่นั่งคันเวลาพบค่ำพระองค์ก็เข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งบนบัลลังก์หญ้าคานั่นเอาขาขวาทับขาชายมือขวาทับมือชายตั้งกายให้ตรงดำรงสติวายเฉพาะหน้าคือใจมีสติควบคุมใจอยู่เพราะท่านทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจถึงก่อนด้วยใจเป็นใจใจ มีใจพูดถึงก่อนเรียกว่าดำรงสติตั้งสติไว้เฉพาะหน้าหน้าก็คือใจเพราะท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วหัวใจมีใจพูดถึงก่อนแม่ท่านจึงเอาสติตั้งไว้ที่ใจกำกับใจควบคุมใจอยู่มันเป็นอย่างนั้นเห็นพระพักไปสู่ทิศตะวันออกเห็นหน้าเห็นหลังเข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลับตาดีๆนั่นแล้วพระองค์อธิษฐานจิตให้แน่นลงไปว่าการนั่งครั้งนี้ของเราเป็นการนั่งครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตปัจจุบันถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันนี้ก่อนสว่างเราจะไม่ลุกจากที่นั่งเลยเป็นเด็ดขาดแม้หนังเนื้อเอ็นกระดูกจะหลุดลุ่ยไปจากกันก็ตามทีเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามเถิดถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันนี้ก่อนสว่างแล้วเราไม่ยอมลุกจากที่นั่งตายเสียดีกว่าแท้แล้วเป็นอยู่ไม่ดีเลยดังนี้พระองค์ได้อธิษฐานทับพระหฤทัยคือใจของท่านให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่มีความหวั่นไหวต่อมรณะต่อมรณะภัยคือความตาย เมื่อพระองค์ได้ฐานจิตจำลงให้หนักแน่นแล้วอย่างนี้ในเบื้องต้นพระองค์ก็หวนพิจารณาเรื่องอดีตหนหลังนะพิจารณาไปว่าสมัยเรายังทรงพระชนอยู่ยังเป็นเด็กอยู่สมัยนั้นพระบิดาและพระประยุรญาติทั้งหลายพาเราไปแรกนาขวนที่ทุ่งนาแล้วก็ทิ้งเราปล่อยว่าเราไว้คนเดียวที่ร่มว่าสีสมพูส่วนพระบิดาและพระประยุรญาติทั้งหลายจะพากันไปเล่นนักสัตรึกที่ทุ่งนาสนุกสนานจนลืมเวลาลืมเราผู้เดียวปล่อยให้เราผู้เดียวอยู่ร่มว่าสีชมพูในสมัยนั้นเราอยู่สบายนักเรานั่งขัดบัลลังก์สมาธิ ตั้งกายให้ตรงดำรงสติปลายเฉพาะหน้าคือใจมีสติควบคุมใจอยู่เรากำหนดพิจารณาลมหายใจเข้าออกมิให้พลังเผลอมีสติควบคุมจิตให้รู้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกทุกประโยคมิให้พลังเผลอแม้ลมหายใจเข้าหายใจออกจะยาวสั้นหยาบละเอียดอย่างไหนๆก็ตามเราเป็นผู้มีสติควบคุมจิตรู้อยู่กับลมหายใจทุกประโยคไม่ให้พังเผอในสมัยนั้นจิตของเราค่อยสงบไปตามระดับไปตามลำดับลำดับความสุขก็เกิดขึ้นตามระดับระดับแห่งความสงบของจิตลมก็ละเอียดไปตามระดับระดับแห่งความสงบของจิตเวทนาก็ค่อยสงบละเอียดไปตามระดับระดับแห่งความสงบของจิตผลที่สุดจิตของเราก็ลงถึงถีติจิตคือจิตดั้งเดิมรวมลงไปพักอยู่เฉพาะจิตล้วนไม่มีนิมิตอะไรเกี่ยวปนและแม้แต่ภายในอารมณ์ของจิตก็ไม่มีไม่มีเวทนาความเจ็บปวดรุนแรงเข้าไปเสียดแทงจิตประเภทนั้นเพราะจิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ละเอียดสุขุมมากเลยเวทนาไปแล้วเราแสนที่สบายเป็นนิมุตติสุขคือความสุขไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเข้าไปเสียดแทงเลยสบายยิ่งนักนี้พระองค์ระลึกย้อนไปทางอดีตครั้งเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่พระองค์ได้เพ่งสานนะได้เจริญสานนะฮะเอาลมหายใจให้เข้าออกเป็นอารมณ์มีสติควบคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจทุกประโยคไม่ให้ฟังเผลอนี่เรียกว่าการเพ่งสารในสมัยนั้นนานเมื่อพระองค์พิจารณารูปอย่างนั้นจึงมาดำริว่าวิธีนั้นจะรอยจะเป็นวิธีตัดสรู้กมังพระองค์จึงนำเอาวิธีนั้นมาดำเนินในคืนวันนั้นเอาของเก่านั่นเองไม่เอาของใหม่นานพระองค์นำเอาวิธีของเก่านั่นแหละวิธีนั้นมาดำเนินในคืนวันนั้นนานมีสติควบคุมจิตให้รู้อยู่กับลมหายใจทุกประโยคได้ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายไม่หวั่นไหวไปตามสังขารความคิดความปรุงความแต่งของจิตหน้าสังขารภายนอกคือร่างกายก็ไม่หวั่นไหวไปตามแม้มันจะเจ็บจะปวดอย่างใดก็ไม่หวั่นไหวสติของพระองค์ควบคุมจิตอยู่กับลมหายใจทุกประโยคได้ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายเออสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติรู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคไม่ได้ฟังเผื่อวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติรู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคมิได้ฟังเผื่อจิตติธิบาทเอาใจฟักไฟด้วยความมีสติรู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคมิได้ฟังเผื่อมิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณาด้วยความมีสติปัญญาน่ารู้ให้รู้ใจรู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคไม่ได้ฟังเผื่อน่า เมื่อสติของท่านทันจิตควบคุมจิตอยู่แล้วมีกำลังกว่าจิตจิตก็ไม่สามารถที่จะเด็ดลอดไปจากสติได้จิตของท่านก็ค่อยสงบไปตามระดับความสุขก็เกิดขึ้นตามความสงบของจิตตามระดับแม่ลมคือธาตุลมก็ค่อยละเอียดไปตามระดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยสงบไปตามระดับผลที่สุดจิตของพระองค์ก็รวมลงใหญ่ทีเดียวถึงสีติจิตดั้งเดิมเข้าพักอยู่เฉพาะจิตล้วนๆไม่มีอารมณ์อะไรเกี่ยวปนไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเข้าไปเสียดแทงจิตประเภทนั้นแสนที่จะสบายรวมลงถึงทีติจิตเป็นจิตที่เรื่องประพัดสอนอยู่อย่างนั้นไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเสียดแทงเข้าไปรบกวนจิตประเภทนั้นพระองค์ก็มีสติรู้ว่าจิตของเรามารวมอยู่มาพักอยู่ไม่รบกวนจิตปล่อยให้จิตพักจิตรวมอยู่อย่างนั้นเป็นแต่มีสติรอบรู้จิตว่าจิตเรามารวมและก็ไม่ถอนจิตเมื่อจิตของพระองค์รวมพอประมาณจิตของท่านก็ถอนขึ้นพิจขณะจากสีติจิตพิจขณะขึ้นคือถอนขึ้นมาจากสีติจิตบ้างเล็กน้อยสติของพระองค์บริบูรณ์ไม่บกพร่องเป็นมหาสติมหาปัญญาไม่มีการพังเผยเมื่อจิตของท่านถอนจากสีที่จิตมาบ้างเล็กน้อยตอนนี้ท่านได้ญาณที่หนึ่งเรียกว่าพุทเธนิวาสานุสติญาณคือรู้จักระลึกชาติหนหลังได้ทั้งของพระองค์และสัตว์อื่นตั้งแต่หนึ่งชาติจนถึงอเนกชาติหาประมาณไม่ได้ในการท่องเที่ยวเกิดใหญ่กระจายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดหาต้นหาปลายไม่ได้หาประมาณไม่ได้ในการท่องเที่ยวเกิดใหญ่กระจายในเรื่องอดีตชาติหลังๆนั้นเกิดในอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายเสดฉานพระองค์ก็รู้ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวบุตรเทวดาพระองค์ก็รู้ชาติของพระองค์และสัตว์อื่นไม่มีที่สิ้นสุดสาวไปเท่าไรลึกไปเท่าไรก็ไม่มีที่สิ้นสุดในการท่องเที่ยวเกิดใหญ่กับตายในเรื่องอดีตหนหลังชาติหลังในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี7ในสัตวาส9นั่นพระองค์รู้ตอนนี้เมื่อพระองค์กำหนดรู้รึกชาติหนหลังได้อย่างนี้เกิดความสะดุดระทดทอดใจใหญ่สงสารชาติของตนและสัตว์อื่นที่ท่องเที่ยวเกิดใหญ่กับใจในเรื่องอดีตชาติคนหลังเกิดความเกรงกลัวในความเกิดน่ะว่าเป็นทุกข์เกิดในกำเนิดไหนกติไหนในภพไหนแต่ล้วนแล้วเป็นทุกข์เป็นของไม่จิรังยั่งยืนยักย้ายเปลี่ยนแปลงผันแปรไปอย่างนั้นน่ะเห็นความเกิดว่าเป็นทุกข์เมื่อเห็นความเกิดเป็นทุกข์มันก็เห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อยู่นั่นเอง เกิดความสะดุดและทดทอดใจใหญ่จนเป็นเหตุให้น้ำพระเนตรคือน้ำตาของพระองค์ไหลลงทีเดียวนี่เกิดความโศกความเศร้าเกิดความร้องไห้รำไรรำพันพระองค์จึงมองหวนคิดว่าอ้าวญาณระลึกชาติหนหลังได้นี้ ว่าชาตินั้นเป็นอนันต์เที่ยวเกิดแก่เกิดตายในเรื่องอดีตไม่มีที่สิ้นสุดท่านจะเกิดความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรสงสารชาติของตนและสัตว์อื่นเพราะเหตุอะไรถ้าเกิดความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าเกิดความเสียใจความขับแค้นใจในชาติคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในเรื่องอดีตมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นแก้ไม่ได้ท่านจะมานั่งเศร้าโศกศพเหงาเศร้าโศกอยู่ทำไมแน่นะ พระองค์จึงสาวให้เหตุเข้ามาโอปนิสโตน้อมเข้ามาให้เป็นสัจจาอนุลมยานน้อมเข้ามานั่นรู้จักความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์แล้วความโศกความเศร้าเป็นทุกข์แล้วน้อมเข้ามาอะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายพาสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดในเรื่องอริชาติทั้งหลายพระองค์ก็รู้ได้รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยนั่นตัณหาคือความอยากนี้นี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกนี้พระองค์รู้ได้ถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากนี้ถ้าไม่ทำตัณหาคือความอยากนี้ให้สิ้นไปถ้าไม่ดับตัณหาคือความอยากนี้ให้ดับไปโดยไม่ให้เหลือนั้นเดียวทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่ดับแน่ถ้าไม่รู้ว่าตัณหาเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ก็เป็นอวิชชาเป็นผู้หลงไม่รู้จริงนั่น ถ้าไม่รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยเนี่ยมันก็เป็นอวิชชาเป็นผู้หลงเท่านั้นเมื่อเป็นอวิชชาแล้วมันก็เป็นปัจจยาการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งวัฏฏะทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดให้เกิดแก่กับตายเป็นทุกข์ทุรำไปในกำเนิดในกติในภพต่างๆหาต้นหาปลายไม่ได้มันก็เป็นปัจจยาการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งวัฏฏวนแห่งวัฏฏทุกข์นานนะนี่แหละยามต้นพระองค์รู้ได้นะมันเป็นอย่างนี้รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์แล้วก็รู้ธรรมที่ดับทุกข์ถ้าไม่ทำตัณหานี่ให้สิ้นไปถ้าไม่ดับตัณหานี่โดยไม่เหลือนั่นเถียวทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ดับรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นฝ่ายที่ไม่หวั่นไหวศีลก็ได้แก่ปกติของจิตสมาธิก็ได้แก่ความไม่หวั่นไหวไปตามความเกิดแก่กับตายไปตามตัณหานั่นเองปัญญาคือความก็คือความรอบรู้ตัดกระแสของตัวเหตุตัวปัจจัยตัดกระแสของสมุทัยคือตัณหานี่ตัดกระแสของภพของกำเนิด4คติ5ของภพทั้ง3นี่เองให้ขาดไปรู้จักตัดกระแสอันนี้คือตัณหานี่ปัญญาจิตมันจึงจะเป็นปกติจึงจะเป็นสัมมาสมาธิมันจึงไม่หวั่นไหวนั่นมันจึงไม่เกิดทุกข์ในปฐมยามพระองค์รู้ได้กำหนดชาติหนหลังพ้องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีที่สิ้นสุด